Kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, 22 sierpnia, a na zegarach godzina 9. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Namaste. A serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Trudna sytuacja w Zamościu po przejściu wieczornej nawałnicy. Premier Indii jest w Warszawie. Dziś spotka się z Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą. Tim Walz oficjalnie przyjął nominację demokratów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W Zamościu trwa sprzątanie i szacowanie strat po wczorajszych ulewach. W ciągu doby według pomiarów IMGW w mieście spadło prawie 150 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja jest trudna, mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Na ulicy Millera przybiera jakaś rzeczka, która już straż pożarna już w tej chwili tam jest. U mnie w domu, ja miałem w piwnicy po kostki wody, to niedużo. Moment sobie z tym poradziłem, ale na przykład w szkole rolniczej, tu w kotłowni, w siłowniach, to było już około tej wody pół metra, prawie było do kolan. Tutaj w bursie międzyszkolnej to też było około 20 centymetrów. Ogród zoologiczny jest zalany. Zwierzęta wiem, że nie ucierpiały, ale są straty, bo są jakieś drzewa połamane, no i zalane są wybiegi dla zwierząt. Padł rekord, jeżeli chodzi o ilość wody, która spadła na metr kwadratowy, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W Zamościu spadło aż 147 mm słupa wody, to znaczy 147 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Oczywiście to są ogromne wartości i został pobity wcześniejszy rekord, który wynosił niecałe 90 mm z lat 80. Zdaniem prezydenta Zamościa straty mogą osiągnąć co najmniej kilkaset tysięcy złotych. W mieście pracuje sztab kryzysowy. Koszalin podnosi opłaty za żłobki. Rada Miejska zgodziła się tam na podwyżki, które zbiegną się w czasie z wprowadzeniem programu Aktywny Rodzic i pochłoną rządowe wsparcie. Chyba coś się komuś w samorządzie pomyliło, skomentowała wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Joanna Mucha mówi, że koszaliński samorząd wykorzystał program do poprawy swoich finansów. To jest absolutnie niedopuszczalne, że dzięki programowi rządowemu samorząd poprawia po prostu stan swoich finansów. To babciowe, między innymi, które można przeznaczyć na żłobek, jest dokładnie po to, żeby zapewnić rodzicom, że po prostu ten żłobek będzie już bez dopłaty, że będzie po prostu za darmo. Radni w Koszalinie zdecydowali o podniesieniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 580 do 1750 zł. Oznacza to, że z 1500 zł z 1750 pokryje świadczenie z programu Aktywny Rodzic. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj tłumaczy, że podwyżka opłat za żłobki wynika z sytuacji budżetowej miasta. Na miejsce jedzie dziś wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Zapowiedziała, że będzie w tej sprawie rozmawiała z prezydentem. Po raz pierwszy od 45 lat szef indyjskiego rządu odwiedza Polskę. Premier Indii Narendra Modi przybył wczoraj do Warszawy, gdzie spotkał się z indyjską diasporą. Dziś będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Odwiedziny premiera Modiego odbywają się w 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Indie. Teraz szefowie rządów obu krajów mają podpisać partnerstwo strategiczne, obejmujące kontakty polityczne, dyplomatyczne, biznesowe, naukowe oraz w sferze kultury. To jest też sygnał, że Polska jest w centrum światowej polityki. Mówił po wtorkowym posiedzeniu rządu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wizyta może nieść nowe perspektywy rozwoju dla Polski. Liczę na współpracę z Indiami w różnych obszarach. Gospodarczą współpracę związaną z nowymi technologiami, z rozwojem, z zacieśnieniem tej współpracy. Polska potrzebuje partnerstwa trwałego z Indiami. Podczas spotkań z premierem Tuskiem i prezydentem Dudą ma także zostać poruszona kwestia wojny na Ukrainie. Po wizycie w Polsce premier Indii uda się do Kijowa. Jan Oleński, Polskie Radio. Gubernator Minnesoty Tim Walz oficjalnie przyjął nominację Partii Demokratycznej na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas wystąpienia na konwencji demokratów w Chicago Walz przekonywał, że Kamala Harris jest gotowa, żeby zostać prezydentem i że będzie walczyć o wszystkich Amerykanów. It's the honor of my life. To największy zaszczyt mojego życia, zaakceptować waszą nominację na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Gubernator Minnesoty mówił, że wraz z Kamalą Harris będą walczyć nie tylko o wolność i prawa Amerykanów, ale także o to, by w Ameryce żadne dziecko nie było głodne, że żadna społeczność nie została zapomniana i nikt nie czuł się odrzucony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja mam nadzieję, że nie czuję się odrzucony w żadnym wypadku Krzysztof Łoniewski. Ja się czuję zaopiekowany zawsze. Sport teraz. Uwaga, kibice piłki koponej, tej w krajowym wydaniu. Dziś w eliminacjach europejskich pucharów grają Jagiellonia, Legia i Wisła. Mistrzowie Polski z Białegostoku rozpoczynają u siebie dwumecz o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Rywalem Ajax Amsterdam, faworyta wskazać łatwo. Tak jak w starciu legionistów ZF Kadryta z Kosowa, tyle, że tu dużo większe szanse po stronie drużyny z Łazienkowskiej 3. To mecz w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. O tę samą stawkę w Krakowie Cercle Brugge zagra Wisła. W belgijskiej prasie na ten temat informacje śladowe. Frankofońskie media w ogóle nie informują o meczu, co może na swój sposób być zrozumiałe, bo Brugge leży w niderlandzkojęzycznej części Belgii. Ale nawet flamandzkie media niespecjalnie zainteresowane są spotkaniem. Jedynie portal Football Premier zamieścił kilka artykułów przed meczem, a w nich mowa o hiszpańskim strzelcu w Wiśle. Rodado wie, jak znaleźć drogę do bramki, brzmi jeden z komentarzy. Mowa jest także o tym, że choć Wisła Kraków nie gra w ekstraklasie, to pokazała już, że potrafi sobie radzić z większymi i silniejszymi zespołami. Panuje natomiast przekonanie, że to drużyna z Brugge jest faworytem, a kanał sportowy telewizji WRT jedynie odnotowuje, że dwa belgijskie zespoły z Brugge i Gandawy powalczą dziś o fazę grupową w Lidze Konferencji i że zwycięstwo w dwumeczu oznacza też zasilenie kasy klubu milionami euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wisła gra o 20.30, Jaga o 20.45, najwcześniej Legia też u siebie o 18.00. Kibice tenisa tymczasem już przebierają nogami na wielkoszlemowy US Open. Startuje w poniedziałek. Na razie kończą się eliminacje i blisko awansu do turnieju głównego są Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski. Pierwszy opędzlował, mówiąc kolokwialnie, w drugiej rundzie Kolumbijczyka Galana, drugi Włocha Napolitano i brakuje im do celu już tylko po jednym zwycięstwie. Trzymamy kciuki. Za Igę Świątek rzecz jasna także, ona jest już na miejscu, nawet rozegrała rozgrzewkowe spotkanie na korcie Artura Asza, głównej arenie Flushing Meadows. To było mikstowe starcie, w którym Idze towarzyszył Amerykanin Sebastian Korda, a po drugiej stronie siatki byli Jasmine Paolini i Matteo Berrettini. Po super tiebreaku wygrali Włosi. Z kolei Pavel Bittner wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania, to trzeci w hierarchii turów w zawodowym peletonie. Czech na mecie w Sewilli o błysk szprychy wyprzedził Belga Wouta van Aerta. Trzeci był Australijczyk Caden Groves. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Primož Roglič, a sport wróci na naszą antenę po 16. O wyżach, niżach i prądach konwekcyjnych mówił nie będę, powiem o ich efektach, a te w pogodzie są następujące. Przelotne opady deszczu i burze możliwe będą dziś tylko na krańcach północnych kraju. Poza tym spokojnie, bez deszczu, burz i z niższą niż ostatnio temperaturą, bo na ogół ta wyniesie od 19 do 24 stopni. Upały wrócą w weekend. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 po 9 w czwartek, choć dla mnie trochę jak środa, a jak dla Maćka Jankowskiego. No jednak czwartek pozostanie czwartkiem, to ze względu na to, że te czwartkowe elementy w programie mamy dla państwa. Między innymi Krzysztof Łuniewski się pojawi, który przed momentem ze studia wyszedł, ale wróci. Będzie o obrazach, będzie dużo nowej muzyki, więc czwartkowo zdecydowanie. W audycji? Dobrego dnia. Dobrego dnia. Tak jakby ktoś nie dosłyszał, to utrwalamy. Dobrego dnia. Do 12. Dzięki, Robert. Dzięki. by Johnny, but now you can call me Jackie O. Walking in stilettos, breaking down the walls like Jericho. Today I woke up crying, so I went into a church to pray. They said, excuse me, but you'll have to leave a book on insecurity. The headlines got us thinking that we're all gonna die. Then convince us that we have to buy a ticket for the afterlife. We're the world is gonna love me. Jedna z nowych płyt, po które częściej sięgamy w tym tygodniu na antenie Trójki. Nowość od Foster the People na początek naszego dzisiejszego spotkania. Do południa, przypomnijmy, jesteśmy z Państwem i można do nas oczywiście pisać, do czego zachęcamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest adres mailowy, pod którym nas Państwo znajdą. Jak zwykle o tej porze, czyli na początku naszych spotkań przedpołudniowych, sięgamy po nowości właśnie i teraz czas na piosenkę dnia. Dziś jest czwartek, 22 dzień sierpnia, a tą piosenką wspomnianą już, jest Marzenie Ściętej Głowy, czyli zapowiedź, to są w zasadzie marzenia w liczbie mnogiej Ściętej Głowy, to jest zapowiedź płyty, która niebawem się ukaże, płyta będzie nosić taki sam tytuł, czyli właśnie Marzenie Ściętej Głowy, a jej autorem jest Kieras. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z dnem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Tak już mam, że nie doceniam tego, co... przepraszam za smuty i żale, ale ruch z dupy moralem, które ci zabrałem. Falę zachwytu i falę zawalem. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem, że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestępstw, które popełniłem przez te wszystkie lata. Kata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na twale. Znów nie doceniać tego, co... Teraz, czyli nasza piosenka dnia, Marzenia ściętej głowy, to na antenie Trójki przed momentem, a teraz 16, już prawie 17 minut po godzinie 9, powoli, ale jednak zbliżamy się do 9.30, kiedy to informator ekonomiczny na naszej antenie się pojawi. Jak zwykle ja przypominam, że zachęcamy Państwa do tego, aby Państwo do nas pisali w dowolnej sprawie. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, ale można muzycznie oczywiście, no bo muzyka jest bardzo ważnym elementem tego programu i dużo nowych utworów też się pojawia, ich na pewno do 12 jeszcze dziś będzie przynajmniej kilka. A teraz cofamy się do płyty fenomenalnej Silk Sonic razem z Jim Anderson Park i Bruno Mars, czyli Skate.

naprawdę jest imponujące. Już przecież prześcignęły Wielką Brytanię, swojego byłego kolonizatora. Mówi się, że do końca dekady prześcigną i Niemców, i Japończyków. No i jak wyglądają te nasze relacje z Indiami? I czy jest szansa, że my gdzieś wdrapiemy się na ramiona tego giganta i też coś tam dla siebie uszczkniemy? No właśnie, to bardzo zaskakujące, że po raz pierwszy od niemal pół wieku pojawia się premier Indii. Bardzo dobrze. Myślę, że szansa jest. Klimat do rozmowy z Indiami jest świetny. Tutaj warto może dodać, że tym plusem dla nas jest to na przykład, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Polska miała ogromny udział, jeśli chodzi o ewakuację indyjskich studentów z Ukrainy, więc naprawdę w Indiach mamy wysokie notowania. Natomiast jeśli chodzi o notowania nasze gospodarcze, wymiany handlowej z Indiami, no to na razie wygląda to słabiutko. 3 miliardy dolarów inwestycji indyjskich w Polsce. Polskie inwestycje roczne to około 700 milionów dolarów, więc jak na kraj, który jest piątą gospodarką świata, jak tu padło przed chwilą, za chwilę będzie trzecią gospodarką świata, PKB 7% rocznie w ubiegłym roku, 16% udziału w globalnym PKB, no to naprawdę trzeba rozmawiać i warunki ku temu są świetne. Dzisiaj jakaś padnie informacja o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym, społecznym, no i trzeba to oczywiście wykorzystać. A ciekawa jest na przykład branża gamingowa, bo tu i Polska, i Indie wydaje się, że są naprawdę równymi partnerami, bo czasami o tym zapominamy. Jeżeli chodzi o sektor gier, to naprawdę Polska się nie ma czego wstydzić. Jeśli chodzi o gry, oczywiście nie mamy się czego wstydzić i na pewno to jest punkt, gdzie możemy z tymi Indiami współpracować, ale w ogóle Indie się szybko rozwijają, bardzo szybko rośnie klasa średnia, więc dla naszych firm sprzedających towary, usługi, może to być świetny rynek, ogromny rynek. Oczywiście to nie nastąpi od razu, ale jak podpiszemy jakieś partnerstwo za kilka lat, może jakieś inwestycje polskich firm, czy to import, a co ważniejsze, może niekoniecznie tylko import, ale też właśnie takie inwestycje greenfieldowe, czyli wchodzenie do Indii, budowanie fabryk, umiejscowianie się na tym rynku, więc trzymamy kciuki, a puentując, jeżeli będziemy współpracować gospodarczo, to tym lepiej dla geopolityki, bo jak się współpracuje gospodarczo, no to wtedy te wszystkie pomysły na jakieś globalne konflikty na pewno są osłabiane. To teraz trudne angielskie słowo offshore. Chodzi o wiatraki stawione na morzu. W ostatnich latach dużo się o nich mówi, ale na polskiej części Bałtyku nie kręci się na razie ani jeden. Mamy idealne warunki na Bałtyku, bardzo wietrzne morze. Mamy firmy, dużo firm, które chcą te wiatraki stawiać. No więc w czym tutaj tkwi szkopuł? No na razie szkopuł jest w pozyskiwaniu finansowania. Najbardziej zaawansowany jest Orlen, który już to finansowanie ma i będzie niebawem budował pierwsze farmy wiatrowe na Bałtyku. Wczoraj IPGE, czyli duża państwowa grupa energetyczna, i Polenergia, czyli prywatna firma, zapowiedziały właśnie, że szukają inwestowania, że będą pozyskiwać pieniądze. To idzie w dziesiątki miliardów złotych, 24 miliardy w przypadku Polenergii. W sumie cała inwestycja PGE 40 miliardów, więc trzymamy kciuki. Są oczywiście bariery, trzeba budować porty instalacyjne, żeby te turbiny gdzieś tam dowieźć, ale to jest bardzo ważne, żeby budować tą energetykę wiatrową na morzu, bo wiadomo, i zielona energia, i dywersyfikacja energetyczna, więc trzymamy kciuki. I polecamy też dzisiejszy przekrajowy tekst w Pulsie Biznesu właśnie na ten temat. No to zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Polska zalana starymi autami. Tylko w tym roku trafi do nas niemal milion aut z drugiej ręki. Często niestety to są auta powypadkowe z przekręconym licznikiem. Wciąż dużo sprowadzamy aut z Niemiec. Szerokim strumieniem płyną też samochody zza oceanu. No i ciekawe, chyba już uwierzyliśmy w to, że nie jesteśmy tym złomowiskiem Europy, a niestety. No niestety, a wie pan, ile w ciągu ostatnich 4 lat zdrożały nowe samochody na polskim rynku? No dwucyfrowo to na pewno. Około 70%. Mhm. I tutaj jest odpowiedź, po prostu te samochody są coraz droższe i na nie nas nie stać. W związku z tym sprowadzamy te starsze auta, co niestety powoduje zagrożenia zarówno środowiskowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. Jaka tu może być recepta? No jakieś wsparcie rządowe, a tymczasem wręcz przeciwnie. Na przykład dziś pojawiła się informacja o Tomoto Leasing, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymuje dofinansowanie do zakupu elektryków, co spowoduje, że te auta będą jeszcze droższe, więc na razie tutaj jakiegoś światełka w tunelu nie widać i niestety wciąż te stare auta zalewają nasze drogi. A może to mi się jeszcze rymuje z innym tematem. Chcemy ograniczać teraz dopuszczanie do centrów miast tych starszych samochodów, a na złość samym sobie jeszcze je sprowadzamy z zagranicy. No właśnie, rymuje, a raczej koliduje, bo właśnie przyjadą stare auta, nie wiadomo do Polski. Pewną szansą jest rozwój najmu, no i oczywiście zakupu aut lotowych dla tych nowych Audi, najmu długoterminowego. Ktoś, kto nie będzie chciał wydać jakiejś dużej kwoty na auto, może za miesięczny abonament jakieś nowsze auto wynajmować, więc może tutaj jest jakaś nadzieja, że te auta nie będą takie stare jeździły po polskich drogach. Spada liczba księgarni. Jedne są zamykane, drugie są wygaszane. O tym także dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Temat znany, nic z tym dziwnego, ale no bo w końcu i papier przegrywa z wersją cyfrową i zmieniamy to, jak słuchamy czy czytamy książki, ale nieoczywiste zjawiska też widać. Na przykład biblioteki wracają do łask. No biblioteki właśnie wracają do łask, to bardzo dobrze, ale też to jest kwestia trendów i tego, co dzieje się na świecie. No spada liczba bibliotek, ponieważ no właśnie czytamy elektronicznie, słuchamy audiobooków, a młodzież czyta coraz więcej. W ciągu ostatnich 10 lat czytelnictwo wśród młodzieży, wśród nastolatków wzrosło o 10 punktów procentowych. Prawie 43% nastolatków czyta książki. Nie, 70%, przepraszam. Pomyliłem się, więc no to jest trend. No tak samo jak zniknęły oddziały bankowe, bo rozwinęła się bankowość elektroniczna. Kina mają problem, bo rozwinęły się serwisy streamingowe. Tak samo będzie z księgarniami. No będą tylko dla pasjonatów i tego trendu nie odwrócimy. Świat idzie do przodu. Druga połowa sierpnia, czas powrotu do pracy. Redaktor już po urlopie? Ja już po urlopie. Ekspertka Personal Service Monika Banyś radzi, żeby zacząć od posprzątania biurka, jeżeli państwo wracają do pracy, zrobienia prania, no i spokojnego zmierzenia się na przykład z zapchaną skrzynką mailową. Bardzo dobrą strategią jest to, żeby czytać od najnowszych do tych najbardziej historycznych, dlatego że może się okazać, że niektóre kwestie zostały już w międzyczasie rozwiązane i warto też przesortować jakby to, co się wydarzyło od kwestii najbardziej pilnych do tych, które mogą poczekać. A Łukasz Korycki ma jakieś swoje sprawdzone strategie? Ja mam taką strategię, żeby wziąć ten urlop przynajmniej 2-tygodniowy. Jak się jest już 2 tygodnie na urlopie, to powoli się do tej pracy zaczyna tęsknić. Jeśli jeszcze się lubi swoją pracę, co jest niezwykle istotne, to te rady oczywiście są bardzo ważne. Przejrzeć skrzynkę mailową trzeba. Ja posprzątałem biurko akurat przed wyjazdem, więc nie musiałem. Ale jeżeli lubi się swoją pracę, się do niej tęskni, to ten powrót do pracy nie jest taki uciążliwy. No, przecież nie będziemy przez cały rok siedzieć i nic nie robić. Pracować trzeba. Powiedział Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu. No to rady proszę sobie wziąć do serca, jeśli państwo na wrzesień na przykład zaplanowali urlop. Nie wiem jak Maciek, czy już po urlopie, czy przed? Ja jeszcze przed, niestety w wakacje w tym roku nie urlopowo, ale myślę, że wrzesień, październik to jest właśnie mój czas. No to pięknie, może do ciepłych krajów, jak redaktor Łukasz Korycki, to już panów wymienię tutaj kontaktami i do biur podróży poza anteną. Ciepłe kraje i minimum 2 tygodnie. Informator ekonomiczny. Zapisane, odnotowane, będę się odzywał na pewno. Bardzo dziękuję panowie. Marcin Jagiełowicz przeprowadził rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.

when I did not even know my name. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Long Dark Night to jest najnowszy singiel zapowiadający płytę Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds. W przyszłym tygodniu, przypominam, będziemy wspólnie słuchać przedpremierowo tej właśnie płyty. Płyty, która w przyszły piątek się ukaże. Będziemy Państwa zapraszać na to wydarzenie z całą pewnością. Ono się odbędzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale o tym jeszcze przypomnimy. To szykujmy się, można by powiedzieć, people get ready. There's a train a-coming. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to a diesel horn. You don't need no ticket, you just thank the Lord. Yeah, yeah.